काम मेरा। क्या क्या क्या? मैं दिल को चुराऊं, मैं प्यार चुराऊं, मैं दिल को चुराऊं, मैं प्यार चुराऊं, मैं नींदे चुराऊं, मैं चैन चुराऊं, मैं चोरी चोरी पहले नैन मिलाऊं, जो नैन मिले तो मैं नैन चुराऊं। रोमियो नाम मेरा, चोरी है काम मेरा। रोमियो नाम मेरा, चोरी है काम मेरा। मैं दिल को चुराऊं, मैं प्यार चुराऊं, मैं दिल को चुराऊं, मैं प्यार चुराऊं, मैं नींदे चुराऊं, मैं चैन चुराऊं, मैं चोरी चोरी पहले नैन मिलाऊं, जो नैन मिले तो मैं नैन चुराऊं। रोमियो नाम मेरा, चोरी है काम मेरा। रोमियो नाम मेरा, चोरी है काम मेरा। जाने जो है मेरा फसाना, लोग ये समझे मैं हूँ कोई दीवाना। कोई न जाने जो है मेरा फसाना, लोग ये समझे मैं हूँ कोई दीवाना। जो रातों को घूमे जो बिंदी ये झूमे, जो रातों को घूमे जो बिंदी ये झूमे, जो तारे गिने फूलों को चूमे, ये कोई न जाना के मुझसा दीवाना। पलट दे ये दुनिया, बदल दे जमाना। रोमियो नाम मेरा, चोरी है काम मेरा। रोमियो नाम मेरा, चोरी है काम मेरा। खतरों से खेला हूँ मैं, खतरों में पला हूँ, जान हथेली पे लिए घूम रहा हूँ। खतरों से खेला हूँ मैं, खतरों में पला हूँ, जान हथेली पे लिए घूम रहा हूँ। जो थमता नहीं है, जो रुकता नहीं है, जो थमता नहीं है, जो रुकता नहीं है, वो आवारा हूँ, वो बंजारा हूँ। अभी मैं यहाँ हूँ, अभी मैं वहाँ हूँ, कभी मैं जमी हूँ, कभी आसमां हूँ। रोमियो नाम मेरा, चोरी है काम मेरा। रोमियो नाम मेरा, चोरी है काम मेरा। मैं दिल को चुराऊं, मैं प्यार चुराऊं, मैं नींदे चुराऊं, मैं चैन चुराऊं, मैं चोरी चोरी पहले नैन मिलाऊं, जो नैन मिले तो मैं नैन चुराऊं। रोमियो नाम मेरा, चोरी है काम मेरा। रोमियो नाम मेरा, चोरी है काम मेरा।